met Joanneke van den Bergen. Goedemiddag. Nederland moet het bordje belastingparadijs uit de voortuin halen. Tenminste, als het aan een historisch akkoord van de G7 ligt. Een akkoord dat belastingontwijking moet tegengaan. Eindelijk gerechtigheid of te mooi om waar te zijn. Gaat het zo over bij 1 Vandaag. Nu eerst het nieuws. Hier is Jan van den Putten. Hallo, Michel Koen is het. Er komt een extern onderzoek naar de 100 miljoen euro die zakenman en opiniemaker Siewert van Linde heeft gekregen om mondkapjes in China te kopen. Dat laat demissionair minister Van Ark van Medische Zorg weten. Ik wil duidelijkheid hebben. En de Kamer wil ook duidelijkheid hebben. En ik denk dat de mensen in Nederland ook duidelijkheid willen hebben over de besteding van publiek geld. Vorig jaar waren we natuurlijk in een enorme crisis, maar we hadden ook spelregels. En dat ligt nu op tafel. Hoe is dat gegaan? Wie het onderzoek gaat doen en hoe lang het gaat duren, dat maakt Van Ark later vandaag of morgen bekend. Ze zei wel dat het op zo kort mogelijke termijn moet gebeuren. En veel Kamerleden zijn kritisch over de mondkapjesdeal die Van Linde vorig jaar sloot. Hij zei dat hij die zonder winst had gesloten, maar bleek er zelf ruim 9 miljoen aan over te hebben gehouden. De mobiel bankieren-app van ING kampt al uren met een technische storing. Gebruikers kunnen onder meer niet meer inloggen en ook de klantenserver is verminderd bereikbaar. Volgens ING gaat het om een impactvolle storing die wat langer duurt dan normaal. De bank zegt niet te weten wanneer het probleem is opgelost. In de winkels kan het trouwens wel gewoon gepind worden en fysiek geld kan ook nog worden gestort. Ruim 5 miljoen mensen maken gebruik van de mobiel bankieren-app van ING. Oud-regeringsleiders en andere prominenten roepen de G7-landen op om flink mee te betalen aan de coronavaccins voor arme landen. Ook moeten ze zich inzetten voor een eerlijke verdeling van de coronavaccins, zodat het virus niet muteert en terugkeert. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft langzaam afnemen. Het zijn er nu 993. Gisteren daalde het aantal voor het eerst sinds oktober onder de 1000. De drie leeuwen in Artis blijven definitief in Amsterdam. Begin dit jaar maakte de dierentuin bekend dat ze niet konden blijven, omdat er door de coronacrisis geen geld meer was voor een nieuw leeuwenverblijf. Dankzij donaties en anonieme 2 geldschieters kan nu toch voor zo'n 4 miljoen euro een nieuw verblijf worden gebouwd. Moderna vraagt het Europees Medicijnagentschap om zijn coronavaccin te keuren voor kinderen vanaf 12 jaar. Volgens de farmaceut is het heel effectief bij het voorkomen van COVID. En bij de testen zouden geen zorgwekkende bijwerkingen zijn aangetroffen. En Duitsland biedt sinds vandaag iedereen van 12 jaar en ouder een vaccinatie aan. In Nederland zijn er nog geen plannen voor. Al denken de GGD's wel dat het ook hier gaat gebeuren, zei voorzitter André Rauwvoet van de GGD-koepel vanochtend op deze zender bij Op 1. 1 op 1. Mijn verwachting is dat dat er wel aan zit te komen, eerlijk gezegd. En dan ligt het eerlijk gezegd ook wel voor de hand dat dat dan bij de GGD'en gebeurt. Ik denk ook dat we dat goed aankunnen. Als we dat gaan doen, ja, dan ga ik wel een gevaarlijke uitspraak doen. Denk ik niet dat het tot een hele grote vertraging leidt. Het kabinet heeft nog geen beslissing genomen over het prikken van kinderen vanaf 12 jaar. De Nederlandse auteur A.L. Snijders is overleden. Hij stond bekend als de meester van het zeer korte verhaal. Een literair genre dat hij zelf had bedacht en waar hij in 2010 de Constantijn Huygensprijs mee won. A.L. Snijders was een pseudoniem van Peter Cornelis Muller. Hij was tientallen jaren docent Nederlands en schreef sinds de jaren 80 columns voor diverse kranten. Later volgden zijn bundels met de zeer korte verhalen van hooguit een paar honderd woorden. En gisteren kregen zijn lezers zijn laatste verhaal via de e-mail. A.L. Snijders was 83 jaar. Het weer nog, veel zon in het westen. Landinwaarts komen er ook enkele stapelwolken voor. Het blijft droog bij 20 tot 24 graden. Morgen opnieuw zomerweer met veel zon en wat stapelwolken. Het is iets warmer dan vandaag. 20 tot lokaal 25 graden. Dank Michel Koenen. Gaan we naar het verkeer met Dennis Mooij. Er staan 24 files. De meeste leveren een minuutje of 5 vertraging op. Je moet wel opletten dat de A4 Antwerpen-Rotterdam nog tot morgenochtend vroeg dicht is tussen knooppunt Markiezaat en Hogerheide vanwege werkzaamheden. Omrijden doe je lokaal via de Oesterdam over de N659. En kom je vanuit Antwerpen en wil je naar Rotterdam rijden om via Breda. Op de A73 Nijmegen-Venlo staat een kapotte vrachtwagen en dat kost je een kwartier extra tussen Beuningen en Nijmegen-Dukenburg. Nu volgt een reclameboodschap, maar ook een beetje een alarmsignaal van het Concertgebouwfonds. De stichting die juist in deze tijden het Concertgebouw in stand moet houden. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. Kees-Smit.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Vanavond in Pointer. Psychiatrische patiënten die geen hulp krijgen omdat hun problemen te complex zijn. Waar zijn wij wat dat betreft in Nederland in de GGZ mee bezig, terwijl er zoveel geld naartoe gaat? Waarom worden ernstig zieke patiënten aan hun lot overgelaten? Pointer, met je neus op de feiten. Vanavond om 21:15 bij KRO-NCRV op NPO 2. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. NPO Radio 1. Avro Tros. De G7 heeft besloten dat er tenminste 15% winstbelasting geheven zal worden bij grote bedrijven. Het lijkt het begin van het einde van de belastingparadijzen. En gaat Prins William door lekker lang op Balmoral Castle te verblijven ervoor zorgen dat Schotland binnen het Verenigd Koninkrijk blijft? Peter Brussen straks over de angst van koningin Elisabeth voor Schotse onafhankelijkheid. En als Lelystad Airport open zou gaan, dan zijn er 147 omwonenden die flinke geluidshinder gaan krijgen. Dat zei Schiphol-directeur Benschop gisteren in Buitenhof en we checken het in Feit of Fictie. Jo Janneke van den Berg. Eén vandaag. Ja, Ruben, maandag 7 juni. Wat voor dag is het vandaag? De dag waarop de Noord-Koreaanse president Kim Jong-un een aantal nieuwe wetten heeft ingevoerd met als doel alle westerse invloeden in Noord-Korea uit te roeien. Zo staat sinds vandaag de doodstraf op het in bezit hebben van filmpjes uit de Verenigde Staten, Zuid-Korea of Japan. Zo. Kijk je naar zo'n filmpje, dan riskeer je 15 jaar verbannen te worden naar een strafkamp. Maar het gaat nog verder. Noord-Koreanen mogen ook geen buitenlandse taal meer spreken, westerse kleren dragen, een westers kapsel hebben. Nu is het nog zo dat er heel veel buitenlandse films en series het land worden binnengesmokkeld, meestal via China. En Kim Jong-un die wil daar met deze wet dus een einde aan maken, want dit soort films zijn flink in omloop, zegt journalist Oele Chaffin. Ik heb 2 jaar geleden zelf met gevluchte Noord-Koreaanse jongeren vlogjes gemaakt en die grens over laten smokkelen op USB-sticks. En ik heb foto's gezien waarbij Noord-Koreaanse jongeren in het geheim op hun mobiel dat zitten te bekijken. Dus ik weet zeker dat ze er wel in omloop zijn. Ze willen gewoon weten wat er in de wereld gebeurt en zijn geïnteresseerd in nieuwe trends en voetbaluitslagen. Het liefst de Zuid-Koreaanse soaps, die worden gekeken in Noord-Korea. Ja, Zuid-Koreaanse soaps. Moeten wij misschien ook maar eens proberen, Jannik. Ja. Nu nog kan. Ja, en iets heel anders dan. Lezers die rouwen vandaag om schrijver A.L. Snijders. Vanochtend overleed hij plotseling op 83-jarige leeftijd. Hij is de bedenker en maker van de zeer korte verhalen. En heel veel mensen waren aangemeld voor de zogenaamde graslijst van Snijders. Die ontvingen iedere dag een zeer kort verhaal per mail. En veel van die verhalen worden nu op Twitter gedeeld. Ook een prachtig portret zag ik van A.L. Snijders. Getweet door tekenaar Siegfried Wolhek. De grote schrijver van het zeer korte verhaal is niet meer, schrijft Woldhek daarbij. En in het boek De Zin van het Leven van Fokke Oebema werd Snijders in 2019 gevraagd wat die zin nu is. En ik vond het wel een mooi antwoord wat hij erop gaf. Hij zegt namelijk het volgende: ik houd ontzettend veel van onbenullige dingen doen. Gewone bezigheden waar geen prestatie achter zit en die geen status hebben. Dat is voor mij de essentie van het bestaan. Ja, is het binnenkort afgelopen met Nederland als belastingparadijs? Als het aan de landen van de G7 ligt, wel. Ze hebben in Londen een historisch belastingakkoord bereikt. Hele goedemiddag, Paul Tang, Europarlementariër voor de PvdA en voorzitter van de Commissie Fiscale Zaken van het Europarlement. Goed dat u er bent. Goedemiddag. Ja, wat houdt dit historische akkoord, hè, want zo wordt het genoemd, wat houdt het precies in? Nou, het heeft twee delen. Twee pijlers worden dat genoemd. De eerste is dat er een lijst komt van de 100 grootste en meest winstgevende multinationals. En daar kunnen landen belastingen bij heffen. Ook al is het bedrijf niet altijd fysiek aanwezig. Neem Facebook, gevestigd in Ierland bijvoorbeeld in Europa, maar veel gebruikers in Nederland en Duitsland. Nederland en Duitsland krijgen nu ook een deel. Dat is het ene deel. Het andere, en dat werd net al aangekondigd, gaat over een minimum effectief tarief van zeker 15%. Dat wil zeggen dat de zeven grootste landen het nu op zich hebben genomen om te zorgen dat bedrijven effectief over hun winsten 15% gaan betalen. Dus als de winsten worden verschoven naar een land waar met een veel lager tarief of geen tarief, bijvoorbeeld de Cayman-eilanden, dan gaan die landen zorgen dat er bijgeheven wordt, zodat die multinationals over die winsten alsnog die 15% betalen. Ja, want er was echt een soort race naar de bodem bezig, hè, om dat belastingpercentage alsmaar verder te verlagen. Ja, zeker. Nee, al sinds zo'n 30 jaar zie je eigenlijk dat de tarieven van de winstbelasting onder druk staan. Er was maar één weg en dat was naar beneden. Dat is de race naar de bodem en daar wordt nu een bodem gelegd die het ook mogelijk moet maken, en dat is ook precies wat de regering van Joe Biden wil, om de belasting op winsten weer te gaan verhogen en niet te gaan verlagen. Ja, precies. Dus het is nu gesteld, u zei het al, op een minimumpercentage van 15%. Wat betekent dat concreet bijvoorbeeld voor een land als Ierland, waar op dit moment 12,5% geheven wordt? Nou ja, het laat ons zien, hè. Dus het formele tarief in Ierland is al te laag. Maar het gaat niet altijd alleen om het formele tarief, het gaat ook om het feitelijke tarief. We weten door een zaak tegen Apple dat techbedrijf in Ierland over de winst slechts 0,005% betaalt. Dat is niet veel. Dat is niet heel veel. Vorige week was er de casus van Viacom CBS, die over de winst in Nederland slechts 0,8% betaalt. Ja. Weet je, en dat laat zien dat veel van die feitelijke, effectieve tarieven zijn gewoon heel laag. Ja, en dat zal echt moeten gaan veranderen. Ja, en dit is een mooie eerste stap, maar het blijft een eerste stap. Want ons land, een welbekend belastingparadijs, zit niet in die G7-groep. Een groep van zeven grote industrielanden. Dus wat denkt u? Nee, het is een hele mooie eerste stap, omdat het een einde wil maken aan de race to the bottom. En dat gebeurt door de zeven grootste economieën. Maar het is nu zaak om die coalitie van welwillende landen echt uit te breiden. Want dan wordt het steeds effectiever ook. Hè, hoe meer landen dit gaan doen, hoe moeilijker het is voor belastingparadijzen om dat nog te zijn. En bovendien zou ik ook graag zien dat minimumtarief hoger wordt dan die 15%. En dus bij 15% bijvoorbeeld levert Europa 50 miljard op. Maar het oorspronkelijke voorstel van Joe Biden was een minimaal tarief van 21%. Dat zou Europa 100 miljard opleveren. En dat is precies wat we nu nodig hebben. Niet alleen omdat het eerlijk is, hè, iedereen moet belasting betalen. Maar ja, ook omdat, net als in Amerika en in Europa, we voor een investeringsagenda staan. We willen investeren in herstel, investeren in duurzaamheid. Ja, daarvoor zijn ook belastingopbrengsten nodig. Ja. Ja, wat is er dan een betere plek om te beginnen bij de bedrijven die nu niet of nauwelijks belasting betalen? Nee, precies. En we kunnen het goed gebruiken. Nou, u noemde het net al even, hè. Vorige week kwam het bericht naar buiten van Viacom CBS dat miljarden aan winstbelasting heeft ontweken via Nederland. Ruben, nog even iets meer uitleggen? Ja, dat Amerikaanse mediabedrijf dat bekend is van productiemaatschappijen Paramount, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, dat zou tussen 2002 en 2019 bijna 4 miljard dollar aan winstbelasting hebben ontweken door een deel van hun omzet naar Nederlandse bedrijven te sluizen. En Nederland verdiende zelf ook wat geld aan die constructie. Vanaf 2011 was namelijk afgesproken dat Viacom CBS 0,8% van zijn omzet in Nederland moest achterlaten. Ja, Paul Tang, is zoiets door dit akkoord dan echt helemaal niet meer mogelijk? Nee, maar dat is wel de inzet en dat vraagt natuurlijk technische uitwerking. He, want we kennen de industrie van belastingontwijking. Ze zijn creatief in het zoeken naar gaten. Dus er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden. Niet alleen over tarief, maar ook over wat is winst. Maar dit moet echt naar het verleden verwezen worden. Dat is zeker de inzet. Ja, want u zegt het al eventjes. Hè. Ze zijn natuurlijk heel handig, dit soort grote bedrijven, in allerlei omwegen vinden. Op Twitter daarom ook veel discussie over dit akkoord. Hè. Die big tech bedrijven die weten natuurlijk precies hoe ze op papier slechts $0 winst boeken. Dus dat blijft dan toch aan de gang. Niet om een domper te zijn, hoor, op het mooie verhaal. Maar nee. Maar er is echt wel een verandering. Hè. Belastingdiensten krijgen nu in ieder geval van de G7-landen de opdracht, als er niet geheven wordt, moet je bijheffen. En dat gaat er echt veranderen. Dus ze krijgen de opdracht, zorg dat die bedrijven 15% gaan betalen. Dus je maakt het spel Het spel was zo dat de bedrijven konden zelf bepalen waar ze winst maken, waar ze belasting betalen. Nou, nu probeert het spel zo te veranderen dat die bedrijven voortaan wel gaan betalen. Dus het wordt echt een ander spel en daarmee komt ook een einde aan de race naar de bodem. Ja, en als, hoe meer landen er akkoord gaan, hoe meer landen zich aansluiten. Ja, nee, als vanzelf precies. Gaan die brievenbusfirma's dan weg. Ja, en op het moment dat landen dat doen, heeft het ook helemaal geen zin meer om winsten te schuiven naar de Cayman-eilanden. Want je betaalt sowieso dan 15%. Hè. Dus dat is het goede van deze opzet. Je maakt eigenlijk die belastingparadijzen overbodig. Het kan nog altijd beter. Hoger minimumtarief zou beter zijn. Maar dit is echt wel een enorme slag voor alle belastingparadijzen in de wereld, waaronder Nederland. U zegt waaronder Nederland. Gaat de gewone Nederlandse inwoner nog iets merken van dit akkoord? Hè? Want het moet er straks ook nog doorheen bij de G20 die in juli samenkomt. Het is dus nog niet in kannen en kruiken. Maar mocht nee, het allemaal... het is niet in kannen en kruiken. Nee. Ja, nee, maar mocht het allemaal doorgang vinden... Ja, wat gaan we daar dan als gewone Nederland van voelen? Sorry. ik hoop van harte dat de Nederlandse belastingbetaler dat ondervindt. Namelijk dat hij of zij niet de rekening van de COVID-crisis krijgt. Hè. Dus laten we de rekening van de crisis neerleggen bij hen die nu niet of nauwelijks belasting betalen. En dat zijn de grootste bedrijven, maar natuurlijk ook de hele welgestelden die hun vermogens verbergen in de belastingparadijzen. En ook de grote vervuilers. Dan komt die rekening niet bij de gewone belastingbetaler terecht, maar nogmaals bij degene die nu niet of nauwelijks betalen. Nou, laten we hopen dat het allemaal doorgang gaat vinden. Want het blijft een historische eerste stap, hè? Naar een mooie toekomst. Stap, de volgende stappen moeten nog gezet worden. De eerstkomende is begin juli, dan komt de G20 bij elkaar. En dat zou mooi zijn als die dit overnemen. Want dan zijn het weer de 20 grootste economieën. En zo moet die coalitie worden uitgebreid om die race naar de bodem te beëindigen. Bedankt, Paul Tang, Europarlementariër voor de PvdA en voorzitter van de Commissie Fiscale Zaken van het Europarlement. We hadden het over het einde van de belastingparadijzen. Prins William moet van koningin Elisabeth meer in Schotland zijn om de kans op Schotse onafhankelijkheid te verkleinen. Of dat een goed plan is, bespreken we zo met oud-correspondent Peter Brussel. Gaan we naar het verkeer. Dennis Mooij, hoe is het op de weg inmiddels? Er staat een dikke 70 kilometer file. De meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. Wel eens blijft het opletten, want de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam is tot morgenochtend vroeg dicht. Tussen knooppunt Markiezaad en Hogerheide door werkzaamheden. Omrijden kan vanuit Antwerpen via Breda en lokaal verkeer kiest voor de N659. De Oesterdam. Op de A15 Rotterdam-Gorkum 10 minuten vertraging tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost. En de A256 van Goes naar Zierikzee tussen Goes en Wolfaertsdijk ook 10 minuten vertraging. We gaan naar nieuws via de NOS. Een van de invloedrijkste en meest controversiële predikanten van Afrika, Tebe Joshua, is overleden. Tienduizenden mensen woonden diensten van de Nigeriaanse predikant bij. Hij was 57 jaar. We hebben contact met de NOS-correspondent Alice van Gelder. Hoi Alice. Hi. Ja, wat maakte hem zo populair? Ja, hij was de predikant van een megakerk. Je hebt in Nigeria gigantisch grote kerken waar echt duizenden mensen bijeen komen. En hij was een van de predikanten waar ze een welvaartsevangelie. En dat betekent dat als je maar hard genoeg bidt volgens dat evangelie, dan komt het wel goed met je leven. Dan krijg je rijkdom. Ook stond hij er onbekend dat hij heel veel wonderen kon verrichten. Dus hij ging er prat op dat hij heel veel mensen genas. Hij had een Erik, hij had ook een eigen televisiestation. Hij had heel veel mensen, miljoenen die geabonneerd werden op zijn YouTube-kanaal. Dus een groot aanhang kan je wel zeggen. Ja, maar hij was ook omstreden. Hoe zit dat? Ja, nee, absoluut. Ja, om dus die wonderen die hij zei, de wonderingen en genezingen die hij zei te kunnen doen. Ja, dat leidde natuurlijk tot verdeeldheid. Bijvoorbeeld toen het ebola-virus uitbrak in West-Afrika 8 jaar geleden, stuurde hij 4000 flessen met heilig water naar Sierra Leone om zo de ebola-crisis het hoofd te bieden. Hij heeft gezegd dat hij corona kan genezen. Onlangs werd ook nog eens een keer zijn YouTube-kanaal uit de lucht gehaald, wegens beschuldigingen van haatuitingen tegen homoseksuelen. Op die heel veel vlakken eigenlijk was hij controversieel. Tegelijkertijd dus een hele grote aanhang nog in Nigeria. En wat betekent zijn dood voor die grote aanhang, voor evangelisten? Nou ja, dat waren natuurlijk heel veel mensen. En daarom zijn ook dit soort kerken zo populair op het Afrikaanse continent. Niet alleen Nigeria, maar ook in andere landen. Het gebeurt natuurlijk in landen waar mensen wel wat wonderen kunnen gebruiken. In grote Afrikaanse steden, waar veel armoede en werkeloosheid is. Ja, vinden mensen daar toch hoop en steun aan. Dus ja, ze zullen nu terecht moeten bij een andere megakerk. Hoewel ook de laatste woorden van deze predikant geweest zouden zijn, dat mensen toch vooral hem verder moesten gaan volgen en vooral nog de filmpjes die nog op zijn televisiekanaal staan zouden moeten gaan bekijken. Ja, dus die zijn in ieder geval nog voorhanden voor wie daar behoefte aan heeft. Dankjewel NOS-correspondent Alice van Gelder. There's a monster under my bed. We pillow talking. Oh, how I long to be its friend. But I don't wanna end up in that same place again. I've been doing better, been through heavy weather, never going back, going never, I've been doing better, but I am still afraid of the dark, even though there's a sky full of stars, I don't know where I'm going, but I'm on the run, can you leave a little light on? I am still afraid of the dark. Even though there's a sky full of stars, I don't know where I'm going, but I'm on the run. Can you leave a little light on? A little light on. Sing another song. Come sleepwalk with me till it's dawn. Come sweet talk to me till my heart. It's got nothing but love for the dark. And I wish I was fast asleep, dreaming of my masterpiece. Demons come and dance with me. Or you best believe there's a monster under my bed. And it grows when I forget. I am still afraid of the dark. Afraid of the Dark van Chef Special was dat. Eén vandaag. De Britse prins William en zijn vrouw Kate moeten veel meer tijd doorbrengen in Schotland om een mogelijke Schotse onafhankelijkheid te voorkomen en er dus voor te zorgen dat het Verenigd Koninkrijk niet uit elkaar valt. Daarover schrijft de Sunday Times. Oud-correspondent Peter Brussen die gaat ons daar meer over vertellen. Goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Ja, er waren onlangs verkiezingen in Schotland. En de Schotse nationalisten die hebben op één zetel na geen meerderheid gekregen. Maar er dreigt dus gevaar. Ja, er dreigt zeker gevaar. Want er is een andere partij, de Groenen, die willen ook onafhankelijkheid. Dus ja, ze maken zich echt wel grote zorgen in Londen. Van wat gaat er nou gebeuren? Wat willen ze? Premier Boris Johnson heeft geweigerd tot nu toe om weer een nieuw referendum te geven. Maar als de druk zo groot blijft, ja, zal hij op een gegeven moment wel moeten zeggen, ja, dan toch maar wel. Tenminste, dat veronderstellen een heleboel mensen. Maar ja, hij zelf is heel weinig populair. Niet populair, kun je wel zeggen. Ze hebben een hekel aan hem. Maar ja, toen is het idee gekomen om prins William met Kate naar Schotland te sturen. Om te vertellen hoeveel zij van Schotland houden. Want die moeten de boel een beetje lijmen daar, hè? Want houden de Schotten van het Koningshuis? Ja, die houden zeker van het Koningshuis. Zeker, zeker. Want de koningin zomaar heel lang in Balmoral kasteel, dat is fantastisch. En daar wordt gejaagd. En het is een prachtig domein daar. En ze vinden het heerlijk. En prins Charles vindt het ook fantastisch altijd om naar Schotland te gaan. En prins William, die was er vorige week weer. En hij zei, ja, dat Schotland, dat heeft een hele bijzondere plaats in mijn leven. Want ik was een jongetje en ik was in dat Balmoral toen ik hoorde dat mijn moeder verongelukt was, prinses Diana. Dus dat is echt de meest verdrietige momenten van mijn leven, heb ik daar in Schotland de Balmoral doorgebracht. Maar ook de meest gelukkige momenten heb ik gehad, want daar op de universiteit heb ik Kate ontmoet. Mijn echtgenote, mijn vrouw. Dus ja, het is zoiets fantastisch mooi land. Nou ja, dit soort verhalen vertelt hij. Want hij kan het niet zeggen, blijf bij het Verenigd Koninkrijk. He, dat kan hij niet zeggen, want de koning staat erboven. Ja. Maar ze zijn wel het symbool van dat Verenigd Koninkrijk. Ja, precies. Want u zegt het al, Kate en William gingen natuurlijk samen naar de universiteit in Schotland. Daar is hun liefde ontsprongen. Ja. Hebben zij dan samen ook echt een speciale band met het land? Want u noemde net wat voorbeelden van William, maar staat Kate daar net zo in? Ja, Kate ook. Ja, zeker. En zij is natuurlijk de vrouw van de toekomstige koning. Dus die is er ook wel mee eens. Natuurlijk, zij heeft daar haar grote liefde, haar prins op het Witte Paard ontmoet. Dus ja, het is een sprookje. Dat is fantastisch, ja. En dus die sprookjes. En William kan er ook heel mooi over vertellen hoe toen hij hoorde dat zijn moeder overleden was, dat hij de bergen inging om te gaan wandelen daar. Rusten, die stilte. En vandaar zegt hij, ja, het is zo'n mooi land. Dus op zo'n manier wil hij natuurlijk de Schotten aan zijn zij krijgen. En ze weten dat hij dat Verenigd Koninkrijk wil houden. Maar meer kan hij niet zeggen. Ze hebben al een keer een referendum gehad, de Schotten. En toen heeft de koningin, dat was in 2014... en toen heeft de koningin er zich wel mee bemoeid. Wat ze eigenlijk niet mocht. Maar goed, anderen zeggen ze hebben helemaal, heeft zij zich er niet mee bemoeid. Ze heeft alleen gezegd, je moet heel goed nadenken voor je een beslissing neemt, jullie Schotten. Nou ja, dat werd gezien als echt zich ermee bemoeien wat niet mocht. Maar toen is het referendum voor een onafhankelijk Schotland is verworpen. De onafhankelijkheid is verworpen. Maar nu blijft het maar, het wordt steeds groter. En ja, en als het Schotland lastig wordt, dan heb je ook Noord-Ierland dat aansluiting wil met Ierland, met de Ierse Republiek. Ja, en Wales. Dan heb je zelfs Wales. Ook dat is aan het morren geslagen. Dus er zal er van dat Verenigd Koninkrijk maar heel weinig overblijven. Alleen Engeland. Ja, dus het zou een president kunnen scheppen. Dus het Koningshuis maakt zich daar zorgen over. En dat is natuurlijk niet wat Boris Johnson wilde. Boris Johnson die wilde de Brexit. Daar is hij in geslaagd. Maar nu zeggen, ja, de Schotten, nou, dan willen wij hetzelfde ook. En als je gaat zeggen, ja, je bent belachelijk, de economische, jullie helemaal vast aan Engeland, is onmogelijk. Dan zeggen ze, daar gaat het niet om, het gaat om de soevereiniteit. En dat was precies hetzelfde wat Boris Johnson bij Brexit zei. Toen men ook zei, joh, je bent gek, dat moet je niet doen, moet je eens kijken wat je aan handel verliest. Nee, zegt hij, het gaat om de soevereiniteit. Dus het is heel moeilijk. En ja, het was een heel mooi idee natuurlijk van Johnson om dan nu de prins William te sturen. En die moet eigenlijk de zoete broodjes bakken. En dan, ja, daar komt het gewoon op neer. En de vraag is natuurlijk in hoeverre de Schotten daar uiteindelijk gevoelig voor zullen zijn. Ja, wat denkt u? Want ik zag ook wel dat er ook geluiden opgaan van, hè, prins William ziet ons land als een soort Euro Disney met Schotse ruit. Dus ja, ze zijn ook wel een beetje sceptisch. Ja, nee, dat is zeker. Daar mag hij niet op gaan spelen. Hij zal ongetwijfeld wel in kilt en een rokje gaan verschijnen hier en daar. Omdat het dan de officiële klederdracht is, om het zo maar te zeggen. Nee, het moet heel serieus gebeuren. En alleen maar zeggen van, oh, dit is zo'n mooi land en ik hou zo van het land. En jullie hebben zoveel mogelijkheden. En ja, meer mag hij absoluut niet zeggen. Maar ja, je ziet het dat het in heel groot, dat men zich grote zorgen maakt over een poging tot onafhankelijkheid. En dan ja, is dat het eerste. Noord-Ierland, ik zei het al, en Wales. En ja, Dus hoe moet dat dan gaan? En ja, men veronderstelt wel dat het mogelijk is dat je dan een koning kunt hebben, laten we zeggen, zoals de koningin nu dan, die is ook koningin van Canada en van Australië. Dus dan zegt het is God. Nou ja, dat is toch uitstekend. Dan is ze ook koningin van Schotland. Nou, ja, dat is prima. Dus waar heb je het over? En even tot slot nog, hè, want u zegt al, ja, het is lastig. Hij kan niet te veel doen, maar hij moet ook niet te weinig doen. Wat gaan ze nou dan heel concreet doen, William en Kate? Gaan ze dan permanent in Schotland zitten en alsmaar theetjes drinken met politici? Nee, zeker niet. Ze maken reizen en gaan daar met mensen praten. En de gezellig, hoe mooi het is. Afgelopen week is op de universiteit met studenten heeft hij gesproken. Hij is naar vissershavenstadjes gegaan. En daar heeft hij met de vissers gesproken. Met de landbouwers, met schapenhouders en alles. Noem hem maar op. En het bedrijfsleven en de kerk. De kerk van Schotland. Daar is hij ook geweest, heeft hij gesproken. Dus daar gaat hij praten. En, ja, en zo de ziel van die Schotten proberen te winnen. Ja, nou, u gaat het allemaal in de gaten houden of hem dat ook gaat lukken, al dan niet in Schotse kilt. Peter Brussen, oud-correspondent, hartelijk dank. Woon je in een zorginstelling, dan heb je geen recht op woonbescherming, zoals andere huurders. Maar kan het gewoon gebeuren dat je zonder pardon van de ene naar de andere kant van het land verkast wordt, met alle gevolgen van dien. Dat zo. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Schoonmaakbedrijf Raggers. Al bijna 90 jaar één schoonmaakfamilie. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo helder als kristal. Gratis whitepaper professioneel e-mailen. Ga naar lovaneck.nl. Je auto veilig verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Wereldwijd zijn er nog steeds bijna 2 miljoen kinderen met HIV. Zonder medicijnen haalt de helft van deze kinderen hun tweede verjaardag niet. Terwijl ze met één pilletje per dag gezond oud kunnen worden. Koop de Lang Zullen Ze Leven slinger van AIDSfonds. En gun kinderen met HIV ook hun volgende verjaardag. Ga naar aidsfonds.nl/slingen. Dit is de tijd van doen. Als starter ben je liever financieel iets meer safe. Daarom heeft ASR de startershypotheek. Met een langere looptijd, dus lagere maandlasten. ASR doet het. Vraag je adviseur naar de startershypotheek van ASR. NPO Radio 1. Ga naar het nieuws met Michel Koenen. Bij priklocaties van de GGD zijn vertragingen omdat de systemen kampen met een landelijke storing. Onder meer in Amsterdam en Groningen staan lange rijen. De problemen zouden snel verholpen moeten zijn. Ook een storing bij ING. Daar kunnen klanten al uren niet inloggen op de app of het internetbankieren online. Volgens de bank gaat het om een technische storing die wat langer duurt dan normaal. Demissionair minister Van Ark laat een extern onderzoek doen naar de miljoenendeal met Siewert van Linde. Die kreeg 100 miljoen euro om mondkapjes in China te kopen. Hij zei dat zonder winstoogmerk te doen, maar hield er uiteindelijk 9 miljoen euro aan over. Wie het onderzoek gaat doen en hoe lang het duurt, dat is nog niet bekend. Griekenland heeft een nieuwe interactieve COVID-kaart gelanceerd. Daarop staat onder meer hoe het ervoor staat met het aantal besmettingen. Zo kunnen toeristen per eiland zien hoe de situatie ervoor staat. En radiozender Fanex draait weer de muziek van Little Kleine. Zijn muziek werd een tijd geboycott omdat hij vast zat op Ibiza op verdenking van mishandeling van zijn vriendin. Nu die aanklacht is ingetrokken, kunnen we de muziek van Little Kleine weer draaien, stelt Fanex. We gaan het weer, Willemijn Hubert. Ik wou nog wat vragen over Little Kleine, maar ik doe het toch maar niet. Of hou je wel van die muziek? Ik vind jou wel een Little Kleine. Nee. Ik heb meer muziek dit gewoon echt bij dit weer. Ja, lekker zonnig muziekje. Ja, precies. Beetje zonnig, beetje letten, salsa. Dat vind ik altijd heerlijk, weer lekker. Heerlijk, ja. Ja. Maar goed. Wat gaan we verwachten? Wat kunnen we krijgen? Nou, eigenlijk weinig verandering. We hebben op dit moment echt flink zonnig weer. We zien wel wat wolken vlak langs de oostgrens. En ook in het uiterste noorden van ons land. Die bewolking in het noorden kan komende nacht ook wel iets dieper landinwaarts drijven. Kan ook wel wat mist ontstaan. En dan beginnen we morgen de dag in het noorden ook misschien wel wat wolkenvelden. Misschien wat nevelig. Maar dat lost ook op. Die zon brandt dat uiteindelijk allemaal weg. En dan, net als andere plaatsen in Nederland, wordt het een hele zonnige dag weer. Wat stapelwolken later op de dag. En het wordt zo'n 20 tot tot 26 graden. En als we nog wat verder in de week kijken, dan blijft het aanhoudend dit weer. En doet de temperatuur er zelfs nog een schepje bovenop. Heerlijk. Nou, lekker. Wat doet dat met de wegen, Dennis? Mooi. Wordt het dan ook drukker? Of blijven mensen juist lekker in de tuin zitten? Dat verschilt een beetje natuurlijk. Of je nog aan het werk bent of je een vrije dag hebt. Hoe is het op dit moment? Op dit moment moet je vooral opletten dat de A4 Antwerpen-Rotterdam nog tot morgenochtend vroeg dicht is bij Hoge Heide vanwege werkzaamheden. Lokaal omrijden doe je via de Oesterdam, de N659. En kom je vanuit Antwerpen en wil je naar Rotterdam rijden om via Breda. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum heb je 10 minuten vertraging tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht-West. En ook 10 minuten extra ben je kwijt op de A20 naar Hoek van Holland voor het knooppunt Kleinpolderplein. Bij Jumbo voor de enige echte snollebolletjes juichketen. En juich mee als een echte superfan. Voor maar 10 juichzegels en 4,99 is hij van jou. Jumbo, supporter van superfans. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten. Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Holland Festival brengt 8 hoogtepunten uit het festival rechtstreeks bij u thuis. Met onder andere de Sheepsong van FC Bergman, Ina Aya van World Opera Lab, The Planet van Garin Nukroho en Time van Ryuichi Sakamoto. Tickets via hollandfestival.nl. Veel producten van Campina hebben nu het keurmerk On the Way to Planet Proof. Deze worden gemaakt met extra aandacht voor koe, natuur en klimaat. Zo maak je de duurzamere keuze in de supermarkt. Doe ook mee! Op zoek naar een makelaar zonder scooter? Ook daarvoor ga je naar Makelaarsland. Jo Janneke van den Bergen. Eén vandaag. Op 80 kilometer wegen waren vorig jaar 142 dodelijke ongevallen. Meer dan de hoogste tijd dat die wegen worden aangepast, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. We spreken zo met de directeur. Bewoners in zorginstellingen, jong of oud, hebben geen woonbescherming en daarom kan het zomaar gebeuren dat zij tegen hun zin moeten verhuizen. GroenLinks vindt dat deze mensen beter beschermd moeten worden tegen een gedwongen verhuizing, net zoals andere huurders. Morgen stemt de Tweede Kamer over een motie die GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld hierover heeft ingediend. Hele goedemiddag, mevrouw Westerveld. Hey, goedemiddag. Ja, komt dit vaak voor, dat die verhuizingen, die gedwongen verhuizingen? Nou, het gekke is, we weten eigenlijk helemaal niet hoe vaak het echt voorkomt. Omdat we het eigenlijk dus kennelijk heel normaal vinden dat in Nederland mensen die in een instelling wonen gedwongen moeten verhuizen. Want toen ik het, als ik het bespreek, dan kent eigenlijk iedereen wel iemand. Of het nou een bejaarde moeder is of iemand met een handicap in haar eigen familie die het meemaakt. Maar hoe vaak het echt gebeurt, weten we dus niet. Ja, en wat zijn dan de redenen waarom deze mensen uit hun vertrouwde omgeving gehaald moeten worden? Want het klinkt heel onlogisch. Ja, het klinkt ook heel onlogisch. Het komt omdat het recht op zorg wel is geregeld in de wet langdurige zorg. Dus daarin staat gewoon dat als je bijvoorbeeld een handicap hebt, dat je recht hebt op zorg. Maar zorg en wonen zijn gescheiden. Dus het kan voorkomen dat je bijvoorbeeld een andere een zorgverlener krijgt. Of het kan gebeuren dat je andere behoeftes hebt. En als je dan naar een andere zorgaanbieder gaat, dan betekent dat dus ook heel vaak dat je ook gedwongen moet verhuizen. Ja, en ik vind dat dus eigenlijk heel erg, omdat dat betekent dat je deze mensen uit hun vertrouwde omgeving haalt. Ja, en als huurder heb je natuurlijk recht op huurbescherming. En als bewoner van zo'n instelling dus geen woonbescherming. Dat is natuurlijk gek. Rick Baars is een van de mensen die tegen zijn zin moest verhuizen van Woerden naar Katwijk. En verslaggever Laura Kors die zocht hem op. Nou, van de een op de andere dag werd we bij elkaar geroepen in de huiskamer. En toen zeiden ze dat de woning eerst zou sluiten. Ja, de zorg werd te zwaar, want die zit aan de beademing. Dus mijn zorgcontract was opeens ook opgezegd. Dus ik kon wel blijven wonen, maar toen kreeg ik geen zorg meer. Want u bent afhankelijk van de beademing. Af en toe dan stopt u ook in uw antwoord om even een teug zuurstof te nemen. Ja, klopt. Want anders word ik blauw op de radio. Dus dat staat zo raar. En wat was de achtergrond daarvan? Nou, vooral mismanagement. Want ze hadden op een gegeven moment had je gewoon niet gekwalificeerd personeel wat ze nodig had voor de beademing. Omdat ze dat personeel niet genoeg wilden betalen? Ja, willen of konden, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe de financiële situatie was. Wat dacht u toen u voor het eerst hoorde van die verhuizing? Nou, het was een hele schok. Ik dacht van, eerst wil ik het niet geloven. Ik dacht van, oké, het komt toch goed. Maar later, toen het steeds verder ging, dacht ik van, oh god, ik wil niet weg. En dan moet ik mijn vriendin in de steek laten. En dan had ik, dat wel ik het ergste eigenlijk, mijn vriendin in de steek liet. Ja, want u woonde daar al 13 jaar, dus u had daar een heel sociaal leven opgebouwd. Twee vrienden waren die altijd voetbal kwamen. Ik had één vriend die altijd kwam PlayStationen. Dus ja, dat viel allemaal in het niet dan. En dan moesten we weer opnieuw beginnen. Je werd gewoon de een op de andere dag gezegd van, je moet weg. U bent meervoudig gehandicapt. Kunt u aan de luisteraar uitleggen op welke wijze u gehandicapt bent? Ik heb bij een week na mijn geboorte een hersenhersteking gehad. Toen heb ik tot mijn vijfde kunnen lopen. Dus, toen zijn mijn kleine hersenen in mijn achterhoofdschot gezakt. En die raken dan bekneld. En er vallen enkele functies uit. Ja, want u kunt uw handen niet gebruiken, uw benen niet. U kunt niet heel goed ademhalen zelf. En ik rijd met mijn kin. Bestuurt u een rolstoel met uw kin? Ja. Ik heb tot mijn 18e met mijn handen kunnen rijden. Maar mijn handen groeiden scheef en toen ging het gewoon niet meer. Het leuke is, mijn ouders zijn in Limburg verhuisd. Maar toen ging mijn zus in Harlem wonen. Dat is 10 minuten van Woerden. Zodat zij meer voor mij kan zorgen. Maar ja, toen zeiden ze dus van, je moet weg. Dus nu van mijn zus en uur en een kwartier hier vandaan. Maar uw zus is verhuisd om dichtbij u in Woerden te zijn? Ja, klopt. Van Woerden naar Katwijk. Het is niet om de hoek. De zorg is een stuk beter. En ook het uitzicht is mooi, maar dat zie je op de radio. Dus u bent er eigenlijk op vooruit gegaan? Qua zorg en zo wel. En qua uitzicht. Alleen ik mis mijn vrienden in Woerden nog elke dag. Het is natuurlijk wel zo dat de zorg steeds duurder wordt. En geld speelt nu eenmaal ook een rol. Ja, als het in het kader van financiële efficiëntie voorkomt, begrijpt u het dan wel? Ja, dan denk ik van, ja, ik bedoel, in ieder geval ze halen het ergens anders vandaan waar ze meer geld hebben. En dan stopt dat in de zorg, zodat iedereen een beetje bij elkaar kan wonen of een andere woonvorm waar ze allemaal kunnen wonen. Ja, GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. Een herkenbaar verhaal, dat van Rick, denk ik? Ja, heel herkenbaar. En ook wel heel schrijnend. Want we weten dat veel mensen met een handicap, zoals Rick, dat ze ook sneller eenzaam zijn. Omdat het gewoon moeilijk is om contacten te leggen. En dat maakt het natuurlijk zo erg. Dan woon je ergens al 13 jaar. Dan heb je daar vrienden zitten. En dan hoor je van, van de zorgaanbieder, sorry, je moet toch weg, je moet ergens anders naartoe. Ja, ik vind dat echt dat vond erg. Hij ook zo erg, hè, dat hij zijn vriendengroep moest achterlaten. Ja, daar. Dat gaat ook wel door merg en been als je hoort dat iemand zegt, ik mis mijn vrienden nog elke dag. En laten we ook niet vergeten, ook sociaal het fijn hebben, dat is natuurlijk ook onderdeel van goede zorg. Mensen voelen zich ook beter, zijn ook gezonder op het moment dat je fijn ergens woont, op het moment dat je een sociaal netwerk hebt. Dus ik vind het ook daarom onbegrijpelijk dat we wonen en zorg zo uit elkaar hebben getrokken. Ja. Dit is eigenlijk één geheel, hè? Een holistisch iets wat je als één moet zien, zegt u. Want wat voor verhalen heeft u nog meer gehoord? Ja, vorige week was in het nieuws, hè, met een heel aantal ouderen die ook noodgedwongen moesten verhuizen. Ja, dat kun je vaak ook niet uitleggen. Wat ik net ook al even zei, ik hoor het ook om me heen. Ik ken het ook vanuit mijn directe familie. Ik heb een oom die een verstandelijke beperking heeft. Nou, op het moment dat hij moest verhuizen, was die weken van slag. Ja, dat soort verhalen hoor ik telkens. Omdat het ook soms mensen zijn. Kijk, Rick kan heel goed uitleggen wat er aan de hand is. Maar je hebt natuurlijk ook mensen met een verstandelijke beperking die minder goed meekrijgen wat er gebeurt. Nou, als je hen haalt uit een omgeving waarin ze zich fijn voelen en ze moeten ineens weg, dan staat hun wereld natuurlijk op de kop. En dat soort verhalen hoor ik veel vaker. Ja, hoe wilt u dit tegengaan, deze gedwongen verhuizingen? Hoe zou dat kunnen? Ja, het is best wel iets groots hoor, als je wonen en zorg echt van elkaar wil scheiden en wil zorgen dat de woonbescherming komt. Wij hebben nu een motie ingediend en die motie vragen we aan de minister, nou ja, om uit te zoeken hoe dit kan. Dus we willen eigenlijk weten, ja, hoe vaak komt het nu voor dat mensen noodgedwongen moeten verhuizen. Maar we willen ook weten van de minister van hoe ze er nou voor kan zorgen dat je toch een vorm van woonbescherming afdwingt. Nou, ik kan me gewoon voorstellen dat je dat kunt doen door bijvoorbeeld mensen met een handicap of hun vertegenwoordigers meer, ja, te zeggen te geven over de plek waar ze wonen. Want dat is nu niet goed geregeld. Nee, je kunt er ook aan denken om het toch beter in de wet op te nemen. Dus ik zie verschillende mogelijkheden. We hebben in ieder geval aan de minister gevraagd om dit eens goed te gaan onderzoeken. Want ziet de minister dit probleem ook? Ja, ze zag het wel in het debat dat we hadden, dus dat gaf ze ook aan. Ze zeiden wel bij, ja, dit is wel iets heel groots wat u nu vraagt. En daarom heb ik ook tegen haar gezegd, ja, we vragen niet om meteen het hele stelsel om te gooien. We vragen om het goed te onderzoeken en hopelijk daarna inderdaad hier wat aan te doen. Ja, daar gaan we dus morgen over stemmen in de Tweede Kamer. En hoe zit het met instellingen die in financiële problemen zitten? Soms kunnen ze niet anders dan afdelingen sluiten of mensen overplaatsen omdat ze gespecialiseerd personeel niet meer kunnen betalen. Hoe ziet u dat? Ja, dat klopt natuurlijk. Ja, of een instelling gaat failliet of zo. Dat soort dingen gebeuren natuurlijk ook. En daar heb ik echt wel alle begrip voor. Maar daarom vragen we ook in die motie om het goed te onderzoeken wat je daaraan kunt doen. Want het gebeurt niet. Hè. Het gebeurt ook bij instellingen die niet failliet gaan. Het gebeurt soms ook om bedrijfseconomische redenen. Het gebeurt soms ook omdat een woonplek nu duur is. En soms hoor je van mensen die dan even voor een paar maanden ergens naartoe moeten. Ja, om te voorkomen dat woonplekken leeg staan. Ja, op dat moment ga je natuurlijk wel voorbij aan het feit dat iemand ook fijn moet wonen. En dat je heel erg moet zorgen dat mensen die een handicap hebben of mensen die ouder zijn, dat ze zich ook veilig moeten voelen. En dat je niet zomaar met hen kunt gaan slepen. Ja, precies. Nou gaat u er morgen, u zei het al, met de Kamer verder over praten. Gaat u een meerderheid krijgen? Is de meerderheid het met u eens? Ja, ik hoop het wel. We hebben het vorige week in de debatten even over gehad. Morgen gaan we stemmen over die motie. Ik heb een aantal partijen ook nog even apart gemaild met een aantal argumenten waarom we dat willen. Nou, ik hoop dat het verhaal van Rick ook meehelpt. Die heeft gewoon heel goed uitgelegd wat het probleem kan zijn als je uit je eigen vertrouwde omgeving wordt gehaald. Dus ik heb er eigenlijk alle hoop op dat we toch wel een meerderheid gaan halen voor deze motie. Dank, Lisa Westerveld, Kamerlid voor GroenLinks. Veel succes. Dennis Mooij, het verkeer. Hoe is het ermee? Nou, het valt reuze mee met de files op dit moment. Er staan er 34, maar de meeste leveren nauwelijks tot geen vertraging op. Het blijft opletten dat de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam nog morgenochtend vroeg dicht is bij Hoge Heide vanwege werkzaamheden. Omrijden doe je via de N659 daar ter plekke. Kom je vanuit Antwerpen, kies dan de route via Breda. Feit of fictie? Ja, Ruben, over vliegveld Lelystad en Schiphol. Ja, want ik keek gisteren naar Buitenhof en daar was Dick Benschop, de president-directeur van Schiphol, om te praten over de toekomst van de luchtvaart. En daar kwam ook Lelystad Airport ter sprake. En volgens Benschop kan die prima open, want van overlast zou nauwelijks sprake zijn. Zoals het in Aalsmeer is, zal het rond Lelystad absoluut niet worden. Je moet je voorstellen, er zijn 100.000 ernstig gehinderden rond Schiphol. Dat is een groot vraagstuk en dat moet naar beneden en dat zal naar beneden gaan. Dezelfde berekening voor Lelystad zijn 147 mensen. Dus als Lelystad Airport zou openen, zouden er maar 147 mensen ernstig hinder ondervinden. Dat is nog niet een school vol, Ruben. Ik vond het ook laag. Dus daarom ging ik eens informeren bij onze collega Jan Salde. Hij houdt zich al jaren bezig met dit dossier. En ik vroeg aan hem of dat getal 147 klopt. Het getal klopt bijna. Het getal is eigenlijk iets lager. 146 ernstig gehinderden zijn het er rond Lelystad. Dat staat in het milieueffectrapport van Lelystad. Als je een vliegveld wil openen zoals Lelystad of wil uitbreiden, dan moet je de milieueffecten in kaart brengen. Dat doe je in een milieueffectrapport. Daar wordt naar van alles gekeken. Ook naar uitstoot, maar bijvoorbeeld dus ook naar de geluidshinder. Ja, 146 dus, dat zijn er dus nog minder. Ja. En veel minder dan in de omgeving van Schiphol. Al had Benschop daar de cijfers niet helemaal paraat, zag collega Jan Salde. Opmerkelijker is eigenlijk dat hij er bij Schiphol heel erg naast zat. Daar noemde hij 100.000 ernstig gehinderden. Maar dat zijn er 150.000. Dus daar zat hij echt 50% ernaast. Zo, 50% ernaast. Dat is wel een opmerkelijke vergissing. Maar goed, wanneer is er nou sprake van ernstige overlast? Hoe meet je dat? Ja, daarvoor houden we in Nederland een bepaalde geluidswaarde aan. 48 decibel. En hoe hard dat is, vroeg ik aan audioloog Jan de Laat. Als u fluistert op een 1 of 2 meter afstand, is dat ongeveer 35 decibel. Als je praat op ongeveer diezelfde afstand, is dat ongeveer 50 decibel. Dus daar komt het aardig in de buurt. Dus de hele tijd iemand die op 1-2 meter afstand van je staat te praten, daar moet ik ook niet aan denken. Wordt van jou worden. Al helemaal gek. Dankjewel, Janneke. Gezellig. Dus een grapje. Nee, maar en gewone overlast dan? Is dat ook berekend? Nee, dat zegt collega Jan Salde. We houden dus op met het rekenen eigenlijk tot die 48 decibel en alles daarbuiten. Ja, daar zullen ook mensen zitten die er hinder van hebben. Hè? Dat is ook afhankelijk van die routes gaan lopen. Rond Lelystad gaan die routes ook over de Veluwe, over stilgebied, landelijk gebied. Maar als je daar een aantal keer per dag een vliegtuig over je dak krijgt, dan kan dat natuurlijk ook als hinderlijk worden ervaren. Alleen dat komt niet terug in de officiële berekeningen. Ja, dus alleen de mensen die 48 decibel of meer voor een kiezer krijgen, die zijn meegenomen in de berekening. En het decibelniveau zegt ook nog niet alles over in hoeverre je hinder ervaart, want dat is per persoon verschillend. En ook het soort geluid maakt uit. Dat zegt audioloog Jan de Laat. Een druppel in de kraan kan bijvoorbeeld onwijs irriteren zonder dat het een hard geluid is. Het karakter van het geluid doet er ook heel veel toe. Bromgeluid of motorgeluid of iets wat nogal intermitterend is. Dat wil zeggen dus met sprongen gaat, de ene keer wel en de andere keer niet. Nou, dat kan heel irritant zijn. En dat maakt ook dat dit soort geluid, ook al is het niet zo heel hard, toch verschrikkelijk irriterend kan zijn. Oké, even terug naar de uitspraak van de Schipholbaas. Hij zei dat er 100.000 ernstig gehinderden zijn door Schiphol en dat, als Lelystad Airport ooit opengaan, het er 147 zullen zijn. Feit of fictie? Ja, ik ben heel streng vandaag. Beide fictie. En ik geef toe, die van Lelystad is een beetje flauw, hè, want hij zat er heel dichtbij. Maar het zijn er toch echt 146? Heel streng, ja, hoor. En niet 147. Bij Schiphol zat hij er wel echt flink naast, namelijk de helft. Daar ervaren 150.000 mensen ernstige overlast. Ja, en niet 100.000, zoals Benschop gisteren zei bij Buitenhof. Dankjewel, Ruben. Ze worden dode wegen genoemd. De provinciale wegen waar je 80 of soms zelfs 100 kilometer per uur mag rijden. In 2020 waren er op deze wegen 142 dodelijke ongevallen. Dat blijkt uit de recente cijfers van het CBS en verkeersongevallenregistratie Bron. Ik praat erover met de directeur van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, Peter van der Knaap. Een hele goede middag. Goedemiddag, mevrouw Van den Bergen. Ik schrok wel even van die cijfers, moet ik zeggen. Wat voor wegen hebben we het precies over? Nou, we hebben technisch gesproken over enkelbaanswegen met twee rijstroken. In de volksmond ook wel bekend onder de naam tweebaanswegen. En waarom zijn die wegen zo gevaarlijk? Nou, drie dingen. Op de eerste plaats heb je op die wegen natuurlijk, wat je op snelwegen niet hebt, heb je de kans op een frontale botsing. En die lopen vaak slecht af. Hè. Dat zijn hele grote krachten die er dan op voertuigen inwerken. Daar valt eigenlijk geen auto op te ontwerpen. Tweede plaats is dat je de kans loopt om in de berm te belanden en daar op hoge snelheid een obstakel te raken. En de derde kans op een ongeval met ernstige afloop is dat je een zijongeluk hebt. Dus dat je bijvoorbeeld bij een aansluiting in botsing komt met een ander voertuig. En 142 doden dus in het afgelopen jaar. Dat is maar liefst 28% van alle dodelijke ongevallen, begrijp ik. Echt een schokkend getal, maar voor u niet nieuw, neem ik aan. Nee, we zien eigenlijk al jaren dat een kwart tot een derde van alle ongevallen met dodelijke afloop, dat je dat op dit type weg eigenlijk ziet. Dus ja, als je het verkeer de verkeersveiligheid wil vergroten, dan moet je deze wegen natuurlijk met voorrang ook aanpakken. En ik neem aan dat u daar al meerdere keren over aan de bel heeft getrokken, maar er wordt dus blijkbaar nauwelijks iets gedaan met uw adviezen. Waarom is dat? Nou, er worden wel initiatieven genomen. Er wordt ook extra geld uitgetrokken. Maar ik denk dat het allemaal wel wat sneller kan. En ook op een grotere schaal. Je ziet dat het eigenlijk past binnen het streven naar een duurzaam veilig wegverkeer. Vanaf 70 km per uur wil je geen kans op frontale botsingen bijvoorbeeld. Dat is bekende kennis. Je ziet dat in de oproep van de Verkeersveiligheidscoalitie met tal van partijen, onder andere de ANWB, zie je dat terugkomen. En ook in het nieuwe strategisch plan verkeersveiligheid van de Rijksoverheid, ja, daar zie je dat een veilige inrichting van dit soort wegen, dat gewoon prioriteit is. Dus wij denken dat het die kennis die je hebt, of wat zijn nou effectieve maatregelen om deze wegen veiliger te maken, dat je die ook met prioriteit moet willen uitvoeren. En dat betekent dat je daar ook meer aan moet willen investeren. Voorbeeld van een dode weg is de 80 kilometer weg van Apeldoorn naar Dieren. Alles rijdt, fietst en loopt daar door elkaar, van vrachtwagens tot voetgangers. En er zijn daar ieder jaar 2 dodelijke ongevallen. Buurtbewoners zijn het zat en die hebben een proef afgedwongen bij de gemeente. Komend jaar zal de maximale snelheid worden teruggebracht naar 60, maar dat is niet genoeg, vinden zij. Het is natuurlijk een godspe dat je op een 80 kilometer weg geen fietsvoorzieningen hebt, geen voetgangersvoorzieningen hebt en, wat nog veel erger is, je wordt er als automobilist helemaal niet voor gewaarschuwd. Ja, terug naar 60 kilometer, is dat de oplossing of een van de oplossingen? Nou, 80 kilometer wegen met fietsers op de weg, dat is inderdaad, dat is tegen alle principes van veilig wegverkeer in. Dus wat dat betreft helemaal gelijk wat die meneer zegt. Tegelijkertijd kan je niet altijd afwaarderen naar de 60. Als een weg echt een belangrijke functie heeft om bijvoorbeeld twee steden te verbinden, dan kan je niet zomaar terug naar een 60 kilometer weg. Hè. Dan heb je echt die verbindings, die stroomweg met veel verkeer heb je nodig. En zou je eerder kunnen denken aan het veiliger maken van die bestaande weg. Bijvoorbeeld door een fysieke rijrichtingsscheiding, zodat je de kans op frontale botsingen in feite uitsluit. Brede rijbanen is ook een hele belangrijke maatregel. En natuurlijk het veiliger maken van bermen. Daarnaast kan je het aantal aansluitingen terugschroeven. Ja, en tweebaanswegen met een 100 kilometer limiet, dat is sowieso iets waar wij van zeggen van dat moet je eigenlijk nooit willen. Maar als er geen ruimte is en je kan niet anders, ja, dan kan je afwaarderen, zoals dat dan technisch heet, naar 60 km per uur. Maar dan is het heel belangrijk dat je het ook goed inricht. Hè. Dus een geloofwaardige inrichting, waardoor de automobilist inderdaad weet dat hij op zo'n weg is, weet wat hij kan verwachten en zich min of meer vanzelf ook aan die limiet houdt. Ja, ja. En ik noem dan een aantal voorbeelden, waaronder die bermen aanpassen. Daar moeten bomen bij gekapt worden, kan ik me voorstellen. En ik kan me voorstellen dat dat dan weer op weerstand stuit. Hè? Mooie oude eiken, die moeten, of valt dat allemaal wel mee? Nee, zeker. Dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Ik geloof dat het weg van dat voorbeeld bij Apeldoorn, daar heb je inderdaad heel veel mooie bomen. Je kunt ook die bomen afschermen. En dat kan tegenwoordig ook met hele mooie geleiderrails. Uitgevoerd in hout, maar met een stalen binnenkant, zodat ze goed beschermen. Zodat je landschappelijk, zeg maar, die bomen kunt behouden en het tegelijkertijd een mooie omgeving behoudt. Het begint bij het niet planten van bomen te dicht op een tweebaansweg. Of natuurlijk zorgen dat je, als je een weg verbreedt, dat je dan desnoods inderdaad ook bomen verplaatst. En dat zijn allemaal dingen die je kunt doen. Kap kan je eigenlijk wel natuurlijk overwegen, maar ik zou zeggen als laatste optie. Ja, precies, want die bomen willen we natuurlijk niet kwijt. Nou, u zei net al, het kabinet, de overheid wil natuurlijk dit probleem ook bevechten. Ze kwamen 2 jaar geleden met een strategisch verkeersplan. Aantal verkeersdoden moet terug naar nul in 2050. En iedere euro die gemeente of provincie steekt in het verbeteren van de veiligheid wordt verdubbeld door het kabinet. Is dat voldoende? Nou ja, het hangt af van het totaal wat je dan gaat investeren. Wij hebben berekend dat als je richting nul verkeersdoden wil, dat je een heel eind kunt komen. Maar dat voor de periode tot 2050, waar die doelstelling voor geformuleerd is, dat je dan moet denken aan een bedrag van zo'n 15 miljard euro. En het klopt, als je kijkt van wat zijn dan de maatschappelijke opbrengsten in termen van meer veiligheid, en dat betekent natuurlijk minder doden, minder gewonden, minder kosten, dan betaalt elke euro die je investeert in die verkeersveiligheid, die betaalt zich zo'n 3 tot 4 keer terug. Nou, tegelijkertijd, als je ziet wat er nu voorzien is aan extra investeringen, is dat 1 miljard, 500 miljoen van het Rijk, 500 miljoen van de mede-overheden. En dat is natuurlijk een mooi begin. Het is ook voor het eerst sinds lange tijd dat er weer echt substantieel geïnvesteerd wordt in de verkeersveiligheid. Maar wij denken tegelijkertijd dat het niet genoeg zal zijn om richting die nul verkeersslachtoffers in 2050 te komen. Daar is meer voor nodig. Dus daar blijft u voor strijden. Dank Peter van der Knaap, directeur van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Vanavond in onze tv-uitzending ook aandacht voor dit onderwerp. 6:15, NPO 1. Ja, zijn we bijna aan het einde van deze Eén Vandaag, Ruben. Nog een mooie laatste woorden voor ons? Nou ja, het aantal besmettingen blijft dalen. En dus komen er een nieuwe versoepelingen. Die komen steeds dichterbij. Kunnen we langzaam maar zeker ook weer groepsuitjes misschien gaan plannen, Jo-Janneke? Zoals vrijgezellenfeestjes, bedrijfsuitjes. En wil je nou iets heel origineels doen, dan moet je naar het Groningse Tolbert. Want daar kan je tegen je vrienden of collega's racen op een wc-pot. Hey, je eerst een paar proefrondjes. Kan je even oefenen, hoe gaat het nou? Dan krijg je van onze wc-borstel in je handen. En met die wc-borstel ga je eigenlijk proberen om zoveel mogelijk wc-rollen te verzamelen. Waarbij elke rol een punt is. Dat is heel raar. Ja. Eerst denk je, wat gaan we doen? En als je eenmaal bezig bent met enthousiasme, echt geweldig. Goed sturen, goed vasthouden en de wc-rol opvangen en winnen. Nou, misschien iets voor een toekomstige avondrosbol, Jo-Janneke. Ruben, we rennen gewoon meteen naar de wc zo meteen. We gaan meteen uitproberen. Gaan meteen spelen. Dit was Eén Vandaag. Vanavond zijn we er weer op tv. 6:15. En hier zometeen Nieuws en Kool met Lara Rensen. Fijne avond. Avrotros, de omroep voor ons. Die wil niet met die en die weer niet met die. NPO Radio 1. Podcast. En die wil zeker met die, maar anderen willen dan weer niet dat die samengaan. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Het is nog steeds geen... Kamertaar. Het is toch niks. Dit willen we. Kamertaar. De podcast over actuele politieke kwesties. Het eindverslag komt op z'n vroegst pas volgende week. Ja, ik snap het wel, want als ze het nu zou moeten schrijven, levert ze gewoon de opdracht in. Ja. Is het zo erg? Ja. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. De stemming van Vullings en Van der Wulp. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kras en score nu fantastische prijzen bij EP.